أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. د جنگ احزاب متعلق د آیات کې الله جل جلاله خپل نعمت بیانې. الله فرمایي هغه وخت یاد کړئ اس جاءوکم پاغه وخت کې چراله تاسو ته دا کافران دا ډلې من فوقکم د پاس طرف دستا سنا ومن اسفل منکم او دا ډېر لاندې طرف دستا سنا د دوالو طرفونو نه غیر کړ نو یو طرف نه بعضی مفسرین وای بنو اسد بنو عفان شو بل طرفنا بنو قریظه شو یو طرفنا اهل حجاز شو او بل طرفنا اهل نجد شو او بعضی مفسرینو علامه سعدی وغیرہ اغه یې دغه معنا کړی یو طرف په مکه او حجاز والا او بل طرف ته اهل نجد والا بارحال ارم مانا کشی خودوالو طرف نه کافرانو ادا د نقشې داسې پوزیشنو د دې کافرانو چې مدینه ته وګوره مدینه دا مثلا دا مدینه دا نو دا یو طرف ته کانی زمګه دا دیتا محره وی حره کانی زیزمه کرا او د مدینه نبل طرف تم کانی زیزمه کرا او دی طرف تا جبل احد ده او مدینه سر خواکی یو پهاڑ ده نو دیتا جبل سلع وی سلع او شا تا یو پهاڑ ده اگه تا جبل عیر وی داخل دا سری کرخه دا غره دا خندګو دا سي جبل سلا چې څنګه ختم شي د جبل سلا په شروع باندې د یوې کانی زمکه نواله بلې کانی زمکه پورې رسیدل او دې طرف نه کاپیرانو دې طرف نه دا کاپیران او مسلمانان د مدینې نه لګره وتیو خندق سره خواکه دې طرف ته مسلمانان نو داسې پوزیشن کیو نو د مدینه لاله برابر شو ادا بنو قریظه چې کوم د يهودو کم غدار وعده چې ما تکړه وندا د مدینه نه غبل طرف دو نو دې طرف نه يهوديان نه يروا چې مدینه باندې زنانو باندې او کورونو باندې حمله وکي او د بل طرف نه کافرانو نو د پاس طرف نم ګیرو او د لاندې طرف نم نو دوالو طرف نه صح حالات نو الله جل جلاله فرمای لوی نعمت میں هغه ټیم کې هغه نعمت را یاد کړ او بیا الله جل جلاله سختۍ ته اشاره کوي چې د سختۍ دا کې پیته چې و اذ زاغت الابصار مایل شوي سترګې نظرونه مایل شوي وبلغت القلوب الحناجر او اورسدل زړونه ګړګړو ته حنجره دي دته ویلګي دا کم زبانې چې امیل چولېږي دا دواړه لفظ دا تعبیر دي دا مطلب نه چې سترګه اټم کې کګې شوي چې ګولې په دې لړې چا پدې او زړه روچت چې د زړه نه روو ته نخلي دراغه خدا پښتو کې مونږ تعبیر کوله کوي نظر مې ګډوډ شو دومره پریشان یم واغست یا زړه مې خلی لراغه دا د سختانه کې نه ای یعنی دومره سختی شو چې د سختې د وجه یا دشمن د کثرت د وجه نظر ګری بری کېد سترګې ګډوډې دي او ظلم ګډوډې ده. الله وی داسې صح حالات وتظنون او تاسو ګمانونه کول بالله په الله تعالی باندې اظنون ګمانونه نو ګمانونه اوپا که مدینه که منافکانو دا شاعت کبیله چه کموه دا یهودو دیکی دیر خلق منافکانو یهودیانو که اکثر منافکان دا غلط گمانون دا منافکانو زکر دا خبر خو خورشی و نبی علیہ السلام چه خندک که و ناکان راغ مخیدن وچی یو شغلیو چه دوشی نبی علیہ السلام پر مل ما تا اللہ پا دیرانا که دا یمن خارون اخکار کاغب فتح کی گی دا روم و دا ندی بیا خندل ایمون سره د کیسرا د کیسرا د هغه د محلات واده کوي او دلته کې مون خپل ځان نشو بچ کولې د حالت دا مون سره د دروغ واده کړی د پیغمبر دا دروغ وای مونږ اوس محفوظ نه یو نو مونږ کیسرا او کیسرا سو دا غي ملکونه صفته وا وخت کې امریکا برتانی و ځان نه کار ګمانونه با منافقانو کو دغه صحابه ایمان د ما بیان کړو نبی علیہ السلام هغه یو کبیلې کجوري ورکول غوښتل چې دی واپس شي بنو غطفان کاپیرانو دا ډله ماته شي صحابه او تیار رسول الله کده الله حکم یې حسر پستر کو تیار او کنه زمونږ د وجوه نه مونږ د کفر په حالت کې دی لسنه دی ورکړي نو چې مسلمانان شنو دی لمون یو کجوره نه ورکړو نو صحیح صحابه صحابه صحیح ګمان نو په الله تعالی باندې د پیغمبر په خبره باندې داو منافقان الله تعالی فرمایي هنالک بدغه زکه او تلی المؤمنون ازمائش کې مبتلا کړي شو مسلمانان وزلزلوا زلزالا شديدا او اخوزول شو په خوزول سخت سره جټکی ورکړي شو په جټکی سخت سره د یری جټکی د مصیبت د لګي د موسم جټکی د دشمن جټکی د هر طرف نه زلزلې شو د مصايب او د امتحان او امتحان دا اللہ پتوک قسم دے ابتلا او دے ابتلا کے دے انسان ایمان مضبوطی گی او یو دے نعمت ابتلا دا پاگی کے سڑے بس غاپل شی و خراب شی فا امال انسانو ازام ابتلاو فا اکرمو فا امال انسانو و امال انسانو ازام ابتلاو فا قدر علیه رزق ابتلا کل اللہ پا سخت و حالات سر راولی کل پا مال سر راولی کل پا خوف سر راولی ابتلا نه بغیر انسان دنیا کې نشي پاتې کېږي داسې نشي کېږي چې احس یو مسلمان باندې احس پریشانی را نشي داسې چرې کېږي نشي ابتلاات پر راځي دغه وخت کې د صحابه او ابتلا وا الله خپل فرمایي مبتلا کله شو ابتلا ازمائش پر راغې او ډېر رجلا کول شو وایذ یقول المنافقون او هغه وخت کې یاد کا هغه وخت چې وې منافقان او الذين في قلوبهم او هغه کسانو چې پزلونو د هغه کې مرزو نو په دې کې منافقانو تاسو تمه بنو قریزه د يهودو اکثر خلکو هغه منافقانو او الذين في قلوبهم مرض هغه کسان چې پزله کې مرز دي نو مرز نه مراد کمزور عقیده ضعف اعتقاد نو یو صورت ده نفاقم دی نو اغیدا خبره کوله ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعدنا د کړي مون سره الله تعالی او د الله رسول الا غرورا مگر ددو کې دا دوکړه یا الله به زمون نصرت کې الله به زمون امداد کړي الله مون سره دې مون به غالب یو او دا کافران دا به مغلوب کیږي دا به واپس کیږي دا د دروغ وادي دي دا د دې چې مون سره شوی دي دا د دروغ وادي او دا یو کافرو اوس ابن کیذی نو هغه با دا خبرې کولی او دا غرنګي دا خبرې به خورولې لکه ورپسې آیات کې الله جل جلاله د غډلې د منافقانو د اوس ابن کیذی یا نور منافقان دا خبرې کوي وایس قال الطائفه انه یاد اوساته یو خبره چې بار بار مې ته ویل نظریه اهم شی دی جنگ په نظریه باندې کیږي په اسلحه باندې نه کیږي امریکای سره سوم راسلا او سوره ممالک وسره ټلو ان د جاز نه به داسې وشتل لکه څنګه چې سړی دوربین والا پایلټ به پکې نو دا چې نقصان به کېږي څنګه چې سړی دوربین والا دغه سره ښکار کوي مرغې پکې نږدې په نظر راځي داسې به د بر نه شوب کول په ډرون باندې او بیا مغلوب شو او تختیدل هغه اجزانو سره علاوه د پخوانی کلاشنکوپ نه اس شینو دا کلاشنکوپ یې باغی باندې مقابله خو چې نظریه دا وا چې زمونږ وفات کېدل زمونږ کامیابی ده هغه جنگیدل او د امریکای ای افغانیان تیارول دوتری لکه ملي اردو یې تیار کړل تنهاګانې ورکوا دا کوا چې هغه څنګه لړنه بس هغه یو مسله کې هو نظریه د دې وجه الله جل جلاله د کې د نظریه بیان کوي چې د کمو خلکو نظریه نه او منافقان یا نظریه خو نظریه کې کمزوري وا لکه یقین نه نغې بچا کیسه مخبرې کولې د انسان نظریه او یقین انسان په عمل باندې مراړي او کمزور عقیده او کمزور نظریه نظریه او یقین یو شی دا انسان خرابوي چې نظریه کمزوري شي په ګناه مرزي د خدای نه میره روکشي د پیغمبر نه هم حیا روکشي د دین نه هم حیا روکشي او چې کله تن عقیده او یقین مضبوط شي انسان په اعمال او مرزي ګناه نه ځان بچي د پیغمبر د سنتو می احترام کوي د هر شی احترام کوي د دین کوم یو حکم چي دی هغه احترام سره کوي خبر دې تعالی نو الله جل جلاله په دې موقع باندې د هغه خلکو بیان کوي چې چا نظریه یا مکمل نوا یا نظریه خو یو خو کمزور وي وایز قال الطائفه منهم بزانه بوللی اذ جاؤکم پایات کیا وقت چرال دیتا ستا من فوقکم دا پاس طرف دستا سنا و من اسفل منکم او دلان دی طرف دستا سنا و اذ زاعت الابصارو او یاد کیا وقت چمائل شو نظرنا کاکشو نظرنا گڑوڑ شو نظرنا و بلغت القلوب الحناجرا او رسید الزلونا گلگلوتا و تظنونا باللہ الظنونا او تاسو گمانونا کول اللہ تلا بانده گمانونا برنا حقا گمانونا نکار او هنا او دا منافقانو بکول او هنا لکا پتا وزای که او بطلی المومنون از مایش که مبتلا کلش مومنان و زلزلو اجلا کولشو زلزالا شدیدا پجلا کولو سخت سران وإذا وياتك وقت يقول المنافقون جئنا أي منافقان والذين في قلوبهم مرض أو كسانو چې پزلونو دای کې کمزوري و کمزوري عقیده و کمزوري ایمان ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وعدنا ذکر من سر الله تعالی او الله رسول د نصرت او امداد إلا غرورا مگر د دوکه هغه دوکه الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه اجمعین یا اللہ سبحانہ و تعالی نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب دنیا آخرت نصیب ہم سب یا اللہ رضی شکر اللہ نصیب ہم گنوں معاف کی یا اللہ کم نہ مجاہدین جنگی امداد کی کشمیر دے احیا اللہ افغانستان نے چچنیا بوسنیا فلسطین نے طول زین کم نہ مسلمانان دی اللہ یا اللہ تو بڑے ور کی کامیابی کی اللہ رضی شکر اللہ نصیب صلی اللہ Yeah.